w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 134 900 zł. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dobry wieczór, jest 19. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. Złota era Ameryki zaczyna się właśnie teraz, mówił tuż po zaprzysiężeniu prezydent Donald Trump. Zaczęła się procedura uchylenia immunitetu europosła Daniela Obajtka. Inspektorzy budowlani kontrolują stacje narciarskie w Małopolsce. Nowy prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiada powrót złotego wieku Ameryki. Donald Trump w swoim inauguracyjnym przemówieniu na Kapitolu mówił o odbudowaniu potęgi kraju. The golden age of America begins right now. Złoty wiek Ameryki właśnie się zaczyna. Od dziś nasz kraj będzie kwitł i znowu będzie cieszył się szacunkiem na świecie. Każdy kraj będzie nam zazdrościł i nie damy się już wykorzystywać. Każdego dnia moich rządów będę stawiał Amerykę na pierwszym miejscu. Deportacja ze Stanów Zjednoczonych nielegalnych migrantów ma być jedną z pierwszych decyzji Donalda Trumpa. Według Departamentu Spraw Wewnętrznych Stanów Zjednoczonych może chodzić nawet o 11 milionów osób. Jednak jak mówił w Zapraszamy do Trójki amerykanista Mateusz Piątkowski z Uniwersytetu Łódzkiego, skala najprawdopodobniej nie będzie aż taka duża. Przypuszczam, tak jak jest to sugerowane, że być może najbardziej popularną decyzją i taką namiastką tej obietnicy wyborczej Trumpa będzie prawdopodobnie szczególna weryfikacja osób, które mają na przykład jakieś skazania karne za sobą. Maciej Turek z Instytutu Amerykanistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego podkreśla, że w przypadku Donalda Trumpa niczego nie możemy być pewni. Musimy poczekać, no ponieważ Donald Trump przyzwyczaił nas do tego, że on jest w stanie zmienić zdanie w ciągu 24 godzin o 180 stopni. I ja bym tutaj poczekał też na szczegóły w tym sensie, że to będzie gigantyczna, jeśli ona nastąpi, operacja logistyczna. Inauguracja prezydentury Donalda Trumpa trwa właśnie w Waszyngtonie. Rozpoczęła się procedura uchylenia immunitetu Danielowi Obajtkowi. Zarzut prokuratury dotyczy inwigilacji grupy polityków Platformy Obywatelskiej na zlecenie Orlenu w czasie, kiedy prezesem spółki był właśnie Daniel Obajtek. Procedurę uchylenia immunitetu rozpoczęła przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola. Otwierając sesję w Strasburgu, poinformowała, że wniosek wpłynął. Tym samym został oficjalnie uznany za dostarczony. Cała procedura potrwa kilka miesięcy. Teraz wniosek trafi do Komisji Prawnej. Każdy europoseł, którego prokuratura chce pociągnąć do odpowiedzialności, ma prawo do złożenia wyjaśnień. Na podstawie wysłuchania deputowanego Komisja Prawna oceni wniosek i przygotuje raport. Po zapoznaniu się z nim ostateczną decyzję podejmą europosłowie na sesji plenarnej. To szósty wniosek o odebranie immunitetu polskiemu europosłowi. Wcześniej procedury zostały uruchomione wobec Adama Bielana, Grzegorza Brauna, Michała Dworczyka, Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Stacje narciarskie pod lupą nadzoru budowlanego w związku z rozpoczynającymi się feriami. Inspektorzy sprawdzają stan techniczny infrastruktury narciarskiej. Kontrolowane są także budynki powstające wokół stacji narciarskich. Często to sezonowe i prowizoryczne obiekty, mówi małopolski inspektor nadzoru budowlanego Andrzej Mocałka. Te obiekty powstają na okres czasem 3-4 tygodni. Powstają bardzo szybko i często z czegokolwiek. Te wszystkie obiekty tymczasowe, które powstają, czy właśnie w dolnej, czy górnej stacji kolejki, są przez nas objęte kontrolą po prostu w zakresie przede wszystkim legalności, czy inaczej mówiąc, czy w ogóle mogą tam stać. Właściciele takich obiektów mogą otrzymać nie tylko nakaz rozbiórki, ale także ponieść dotkliwe kary finansowe. Kardiochirurdzy z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przeszczepili 14-letniej Oliwii serce. Narząd został pobrany od dawcy na Litwie, przez ponad 7 godzin żył i był transportowany do Polski w specjalnym urządzeniu, które zapewniało przepływ krwi i płynów ustrojowych. To przełomowa technologia, bo organy do przeszczepów mogą być przechowywane w lodzie do 4 godzin od momentu pobrania do przeszczepienia. Użycie systemu OCS wydłuża ten czas do 12 godzin, powiedział Polskiemu Radiu krajowy konsultant w dziedzinie transplantologii klinicznej profesor Michał Grąd.

Poniedziałkowa audycja Zapraszamy do Trójki dobiegła końca. Bardzo Państwu dziękujemy. Cała popołudniowa ekipa: Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Michał Jędrkowiak i Aneta Awtoniuk. Chcę Państwu podziękować za opinię i za dzisiejszą aktywność. Przyznać Państwu odznakę dzielny słuchacz, bo zasłużyli Państwo bardzo. Obok mnie Gosia Jakubowska, bo przed nami rotacja. Nie mogę Cię, Gosia, nie zapytać, czy zagrasz amerykańską piosenkę na początek rotacji z powodu Donalda Trumpa? Nie z powodu Donalda Trumpa, ale tak, zgadza się. Zaczynamy od amerykańskiego zespołu. Rotacja. Jeszcze raz. Dobry wieczór. Gosia Jakubowska, Ela Malinowska. Razem jesteśmy przez najbliższą godzinę. Godzinę wypełnioną przeróżnymi dźwiękami, a zaczynamy od małej rocznicy połączonej z pewnym ogłoszeniem. Dla tych, do których jeszcze nie dotarła informacja, to dzisiaj został ogłoszony koncert zespołu Queen of the Stone Age. Zespół pojawi się 30 lipca na warszawskim Torwarze. A mówiąc o rocznicy, no to warto zaznaczyć, że album, z którego pochodzi utwór The Lost Art of Keeping a Street, pochodzi z albumu Rated R, obchodzi dzisiaj swoje 25, nie dzisiaj dokładnie, ale w tym roku, 25-lecie. I to nie jest jedyny koncert, jaki dzisiaj mam w planach zapowiedzieć, jednak zanim to posłuchamy singla od zespołu, który pracuje nad wydaniem swojego drugiego studyjnego albumu, to propozycja dla fanów Talking Heads czy zespołu R. I got my friends, I got my stuff. See Duncan, You Think About It, a ja myślę o koncercie, który zagrał See Duncan w 2017 roku w ramach OFF Festiwalu na scenie Trójki. Już za tydzień kolejne ogłoszenia, mówię właśnie między innymi dlatego o tym, ponieważ osobiście nie mogę doczekać się nie tylko ogłoszeń, ale samego wydarzenia i kolekcjonowania kolejnych wspomnień z Malowniczej Doliny Trzech Stawów w Katowicach. Album natomiast od See Duncana ukaże się już 24 stycznia, It's Only a Love Song, taki nosi tytuł. A tytuł natomiast Hallucinating Love będzie nosił album od Maribu State, czyli zespołu, którego poczynania śledzę dosyć intensywnie i którego twórczość bardzo, bardzo lubię. No też ten zespół pojawi się w Polsce latem między 2 a 5 lipca w Gdyni w ramach Open Air Festival. A to jest singiel zapowiadający ich wydawnictwo, które ma ukazać się już w najbliższy piątek. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I bite my tongue, then I swallow it. I can't speak anymore with a missing bit. If you lay your ear close to me. Toy Secret Things przed chwilą w Trójce, czyli francuski duet. Czasami zastanawiam się właśnie, co jest takim sekretem udanego utworu i myślę, że akurat tych sekretów Uto zna całkiem sporo. W tym przypadku jest to mieszanka dance popu z latami 2000 i myślę, że to wspaniale brzmi. Zdecydowanie karnawałowo. A ich najnowsza epka ukaże się już 7 marca. Będzie to kontynuacja wydanego w tamtym roku albumu. Już nam przygrywa, natomiast jeden z dwóch polskich wykonawców, który pojawi się w dzisiejszej rotacji, oczywiście muzycznie. Najpierw muzyka instrumentalna od zespołu, który zdecydowanie zaostrza nam apetyt na więcej. Ale to pusty, nadęty brzuch, chowaj, bo się zapędzam bokami od w ten but, podaj. Jeszcze wczoraj byłaś tak na kroki, błąd na pizzerki, opić, oh my. Dziś zamykaj powieki szczelni, bo moknie. Chłopak. Mleko na środku pokoju, gdy w kątach popołowiska przystań. Spokój, idź tam, skup się na wiatr, wrzucasz zaklęcia, krótkie te spięcia. Muszę to w końcu przechorować, oddech jest bliska, niebo błyska teraz dystans.

crash the wave, then I pause. Bring it back to the land. Full cycle, like to make plans. People touching on tangents. Handing me, they can't manage it, cause I talk a lot about bands. Find it weird, I got fans. I just ear it out and I dance. Ear it all, I can't fall, cause I'm ocean stepping on shores. Ocean stepping on. Like to sing along, but I've been a donor. I'm just stepping on. And it's ringing off, I don't give a fuck. Let the people talk. Ear it out and I'm bored. I'm just ocean stepping on shores. Ocean stepping on. Like to sing along, but I've been a donor. I'm just stepping on. And it's ringing off, I don't give a fuck. Let the people talk. Ear it out and I'm bored. Nice place. Keep moving, don't stay. Keep moving, rolling stone in a rage. Time needs its own space. Light coming in crazy. Tide coming in crazy. Sky stepping on a sunbeam. Ocean stepping on a daydream. Ocean stepping on a daydream. Yeah. Jeżeli zapomni się o równoważnym oddychaniu, albo straci się nadzieję na spójne, dobrze funkcjonujące społeczeństwo, albo po prostu szuka się inspiracji w tym pokoju i dźwiękach, jak brzmi w ogóle pokój, no to myślę, że przekonamy się już 14 lutego, kiedy to właśnie ukaże się album Like a Ribbon od John Glazer, czyli raperki, która myślę, że na pewno jest jednym z bardziej interesujących głosów. A już teraz Victoria Canal, czyli hiszpańsko-amerykańska wokalistka, która myślę, że udowadnia nam, że w popie jeszcze naprawdę dużo można zrobić. We don't ever have to think about the cracks in Najpierw popowa Victoria Canal w utworze Cake, a przed chwilą Saya Gray i jej najnowszy singiel Lay Down, który muszę przyznać, że trochę mnie zaskakuje, ponieważ do tej pory Saya Gray wypuszczała bardzo eksperymentalne albumy, no a tym razem widać, że kieruje się w nieco bardziej popową stronę, tym bardziej jestem bardzo zaciekawiona tym, co zaprezentuje 21 lutego na swoim albumie Saya. I to właśnie jeden z ostatnich już chyba polecanych przeze mnie dat do zapisania. Chociaż jeszcze może jedna data przed nami. Bija 1991 przed nami. To DJ-ka, performerka, która wspaniale łączy sztukę awangardową z DJ-owaniem. Chociaż jej najnowszy singiel Erminatu też prezentuje nieco inny kierunek, który obrała artystka w swojej twórczości i też zapowiada się całkiem interesująco. About them, and now we're downstairs, so I carefully tell them that it's okay and that I've seen everything. Tell myself it's okay that I'm talking for love for both of us. A to ostatnią datą do zapisania będzie dzień 7 lutego, kiedy to ukaże się najnowszy album od zespołu Sharon Van Etten, którym kończymy dzisiaj nasze spotkanie. To singiel Trouble, który zapowiada to wydawnictwo. Za 7 minut będzie godzina 20, to moment, w którym życzymy dobrego wieczoru. Gosia Jakubowska, Ela Malinowska i mówimy do usłyszenia. Thank you.